ترخا د خلق ډیرا د مرګي اوالش په چیستا باندې په قبر کی راځي اوالش په ترخا د خلق ډیرا ترخا د خلق ډیرا د مرګي اوالش په چیستا باندې په قبر کی راځي اوالش په ترخا د خلق ډیرا کی داش چې نن ورځ وګرنستا اخیری ورځ او ستا اخیری ورځ کی داش چې نن ورځ وګرنستا اخیری ورځ او ستا اخیری ورځ وشپا دل هر چا دا جدائی اوالش پا وشپا دل هر چا دا جدائی اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا ترخا د خلقو ډیرا د مرګي اوالش پا چیتا بندی پا قبر کی راضی اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا ترخا د خلقو ډیرا د مرګي اوالش پا چیتا بندی پا قبر کی راضی اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا مخام چرا نگدی شنا بلا د مسافر نا بلا د مسافر مخام چرا نگدی شنا بلا د مسافر نا بلا د مسافر تیری گی خوب ډیرا ناکامی اوالش پا تیری گی خوب ډیرا ناکامی اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا ترخا د خلقو ډیرا د مرګي اوالش پا چیستا باندې په قبر کی راضی اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا ترخا د خلقو ډیرا د مرګي اوالش پا چیستا باندې په قبر کی راضی اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا راضی بیا تنهایی اول ورځ راځي بیا ورځ د تنهایی اول ورځ د تنهایی اول ورځ راځي بیا وشپد تنهایی اول شپد راځي بیا وشپد تنهایی اول شپد ترخا د خلقو ډیرا ترخا د خلقو ډیرا د مرګي اول شپد چیتا باندې په قبر کی راځي اول شپد ترخا د خلقو ډیرا ترخا د خلقو ډیرا د مرګي اوالش پا چیتا باندې په قبر کی راځي اوالش پا ترخا د خلقو ډیرا بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخ دی همدا بڑا ترخ دی بسم الله ابتدا او انتها دجوندون اخیری ورځ او دمرگی اوالش پا دجوندون اخیری ورځ او دمرگی اوالش پا ترخا دخل کم دیران ترخا دخل کم دیران دمرگی اوالش پا چیتا بدی پا قبر کرازی اوالش پا ترخا دخل کم دیران ترخا دخل کم دیران دمرگی اوالش پا چیتا بدی پا قبر کرازی اوالش پا ریکارڈنگ حشمی سٹوڈیو.